الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تخويف أخرى ببياني الآخرة أو القيامات د هیبت حال بیانې مخکې الله خپل عظمت بیان کو چې دا هر څه د الله په قبضه او قدرت کې دي. کا دنیا کې دی هم او کا آخرت کې هم د قیامت دو واقع کیدو اول حالت بیانی کیا ولش پیلے سربا فنا رازی موت برازی پارچا باندی او دویمش پیلے سربا باس بیا جوندنی داریوشے قرآن کریم کی تدید و ذکر کی گی چه شپیلے وال دو قسم دی، اول دا دنیا دا فنا دا پارا او دویم دا آخرت دا واقع کی دو دا پارا. بعضی امور دا سیدی چه انسان داغی حل نشی کولی نبدا سی مسئلہ کی فیصلی دا امت ہو جب ادا با اللہ تا حوالکی گی اللہ خپوئی گی پا خپلو کارونو باندی آپ دی خپوئی گی چکم اشکالات پدا سی آیاتنو کی رازی او پاگی که دا اللہ طرفنا یا دا پیغمبر دا طرفنا سسائی قول نی نقل دا داگی تفویض با اللہ تکی گی چلا پوئی گی پدی حال باندی او چی داگی پدی سرا سمت لب دی نبذم پاغي باندې یقین دی او اعتماد دی. ونفخا فی الصور اوکه بوکلی شی پشپېلې کی سور داغي نوم دی ډېر نمونه تاغستې شي ناقوری امت ویلو او سور مرتوی دام اللہ تا معلوم دا چیدے سحیثیت تے لگا دام روایت کے رازی چکلا دویماش پیلے والشی ناغی که اللہ دا ٹولو ارواحو دا پارا زوینا جوڑ کری سمرا چی دنیا کی روحو ندی انسانانو دا جناتو چیغی و قیامت کی جواندی کی گی ناغی لے پا دویش پیلے کی زیونہ جوڑ کلی نسنگا چی پوکی اوکلی شی ناغا روحونا با اقپلو بدنونو سر یوزے کی گی دیکی دویش پیلے عظمت تا اشارہ کی چی اغدا سی اوشے اللہ رب العزت جوڑ کلی پا اقپل قدرت سر تاغی ناشنا شکل لے ناشنا ہے آتی ہے دیں تاغی یو یو پروی دا اسمان نو دا زمکوم را دا بغیر دا اللہ نا تاغی رویت چاندے کڑے بس صرف نمی اغسط دی چی سور ورتوی اغید پاره اسرافیل علیہ السلام مقرر کړی دی او حدیث کی راضی چې بس هغه په انتظار دی د الله حکم تا چې کلام روشي او حکم وشي ناغه بش پیلې وي ذکر نبی علیہ السلام یو ځل ډیر پریشان و نو تاسو ته نو کړی شو نو دا الفاظ وی چې کیف انعم ذیکی وې سره سه خوشاله شي وقد التقم صاحب السور السورا او حال دا دی چې اسرافیل علیہ السلام شپیلے خلی تکڑی دا و بس حکم تپاتی دا کنا فکیف او نام دیکھے با انسان تا سسکون حاصل شی فکی با اکڑی شی فشپیلے کی اول زل فسائقا من فی السماوات ومن فی الارض بے ہوش بشی اغا سوکو چه اسمانونو کی دی اغا سوکو چه پزمک دی الا من شاء اللہ مگر سوک بطن بچی چه اللہ غواری چه بچ کئی ددغی بیوشین دا سوک دی چه بچ کی گی با اس سوک ددین ندی خبر ذکر دا اللہ ناو دا پیغمبرنا پا دی که نقل نشتنو او کله چې دا غیر طرف ناسا خبر نی سا قول نی نبل چاہتا خو علم نشتا آخو باسی دا خپل گمان خبری چیرا جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل داوی عدی علیہ السلام کدا یادین اسی خبر ادا یا آغا دا جنت و دا جہنم چکم و قرر شوی پاغیبان دیدی غب یادی چا غبت نبچ کی گی یا دا جنت تغحور چلا پیدا کلی غبت نبچ کی گی دا سی گمان دے یقین نشت پا دی باندے نو بس دغه سی بویلی شی چی اللہ من شاء اللہ اگر آسو که چی اللہ و غواری سوک بکی انبیاء و شہدہ یادی انبیاء و شہدہ غیبان دی خموت راغلی دیکن تل دا خود سعق نمرات موت تی اول شپیلے سراو پار سبان دی موت راشی کنا واللہ رب العزت و اللہ من شاء اللہ نوچا با کیسے دا اقپل زن نویلی دی چیرہ انبیاء بیادی شہداء بیادی نو انبیاء و شهداء و بانده خموت راغلی پزرگون و کالو شو یقی ملشوی دی ناقی بانده و بیا موت رازی سو کوئی راغلی دی خو اغیلا اللہ حیات برزخی ور کرده دی نا دا اسی بی دلیلی خبری سو دغه زه حدیثوم په دې کې مشکل دی چې نبی علیہ السلام وی چې قیامت شي نو خلق به بیهوش شي چې قیامت شي خلق به بیهوش شي نو اول بزو بیدار شم چې زه ګورم نو موسی علیہ السلام به د عرش په نیولی نو زه به نه پوهیږم چې دې بچ جوړ بیا وشینا زکه چې الله تعالی په کوئی تور کې په دې وشیر اوسته وا دا وی پوجا باندې دې قیامت ته دې وشینا بچو او یا نه دې بچو یې خو زمانه مخ کې بیدار شو پیغمبر وی لا ذریزه په دې نه پوي نسوک الا من شاء الله کی غراولی ناو باندې خون موت راغلی دی نبی علیہ السلام خون موت راغلی دی نسنگ ہوئی چی غدمان وقت کی بیدار شو یاز نبت دی بحقیقت اللہ کوئی گی صرف دا یو حل قدر اشتا دی چی چاویلی دی چه نفخ سور دو ندی دری دی یو اول دی چه اغی سرا پنا راشی موت راشی پا هر چا چه جواندی گواری خوا چه مخ که ملشوی دی نو آخواسی ملشوی دی دی ماغا دی چه بیا با باس قبلش پیلی سرا بیا باس راشی طول با جواندی شی نو بیا ور پسی د سواق شپیلی دا پس دا جواندون نبیا دا سواق شپیلی دا چیغی سر با بیوشی راشی با خلق بان نوکا حدیث پا دقی بانده حمل شی چی دقی که نبی علیہ السلام ہوئی چی موسیٰ علیہ السلام بانده یا ندر آگلی او یا راگلی خود ما نمخ کی پا ہوش شو اغی باندې بیا اشکال لچې سورۃ انبیاء کې ویل دي لا يحزنهم الفزع الاكبر کومره ته نظر شي چې مؤمنانی نغیبه د قیامت هیبتنا په امن نمل کې وي وهم من فزع يومئذ امنون مومنان با دغه روزه د هیبتنا په امن باندې اوی باندې بیا اشکال حقیقت الله ته معلوم دی چې الا من شاء الله ها کپ دی باندې حمل شي الا من شاء الله ها هغه خلقو چې مخکې مخکې د دې شپې لنه مړ شوې دي او موت پر راغلي دي نغیبت نه بچ ځکه هغه باندې خدای موت نه راضي کنه الا من شاء الله چې مخکې بچا موت راغلي دي هغه به دغه سواق دغه موت نه بچي دا به چې راضي چې هغه سره ژوند دي چا بکی اللہ من شاء اللہ نمرات دا اللہ ذات آغسته دی دا ام اسی خبر دخوا بد دا اصل جواب دی چا اللہ تا علم دی چا سوک دی چا غید دی بیوشین بچیوی دی نو ټول مخلوق با فناشی ثم نفخ فيه اخرى بیا با پوکیو کلیشی پدیش پیلے کی بلزل دام صحیح حدیثو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ چی ما بین النفختین اربعون تدوارو شپیلو پمین کی فاصلہ سمردا سلویخ او ساوی چی مونگتا نبی علیہ السلام سونوی چی سلویخ رضی یادی کسلویخ میاشتی یادی کسلویخ کال یادی تعین ندشوی نو مونگتا ہم پتا نشتا دی صرف دمرے ذکر کری چی ما بین النفختین اربعون لچی خبرہ دا اللہ رب العزتنا و دا پیغمبرنا دا غصی مجمل راشی نو مجمل بایی مجمل بایی نو پا دا غا مجمل باندی با ایمان راوڑو فیضا هم قیام ینظرون پس ناسا پا خلق با اولاری گوری بان ستا با گوری پلو عملونو تا با گوری کنو چه وقت خوراوی اگه وقت چه باوی که بید عمل نبل سبکار نرازی نخپلو عملونو تا با گوری یا یوبل تا با گوری قیامو ینظرون دا باس بعد الموت تی چه دیر یقینی شیر و اشرقت الارض بنور ربها او بپلقیگی ازمکا پنور دخپل رب سران زکا دا رناگانی بنی نورا اس پوک میں دا خود دنیا دی کنا بس چی دنیا پناشوانو دا عمر سر پناشو و اشرقت الارض زمکا با ام دا زمکا نی یوما تبدل الارض غیر الارض والسماوات هر سبب بدل شي هغه زما کړي ربل شان دا هغه جوړ کړی داسې دا چې کوایو چې هغه په خپل رڼا کې نوم سو بعید خبره نه ده لکه وی هغه د قیامت د چاندی نه جوړ شوی اغی با خاورا نوینی شگبا نوینی بلسبا نوینی دنیا دا از مکا خونه دا چاندی نه جوڑا کرده بی نور رب بیهای ویلی دی پا نور دخپل رب سارا اللہ تا خو نسبت دا نور نشی که دی زکا نورم یو مخلوق دی پا دنیا کی یو جدا شیر نو بہتر مانا دادا چی اللہ قرآن کی نور ستویلی دی اگا یادی کنا سورہ نساء کے و سورہ مائدہ کراغلیو یا ایو الناسو قد جاکم برہان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا یا خلقو تاستا برهان راغه د خپل رب نه اسه شه دي چې نازل مونږه تاسو ته داسې یو نور چې بل نور ته حاجت نشته دي خپل نور دې کنه نو بل رڼا ته حاجت نشته دي بلکې ټول دې ته محتاج دي ناغه نور د قیامت چې دي هغه به د قران نور وي اگر با دو مومنانو دو ایمان نوروی چی اگر دو سورا سورا نورون آگی تن رسی پران آکی نور دا آگی پا مخ کس شده زگاہ حدیث پاک کرا گلیو کرچریا آگا دو جنت حور اغا وڑا غندی گوتا وڑا گوتا پلاس کی چی دا کاغا چری دی دنیا تخکار کی نو دا نور دا رنا با مدم شی دا سی لگا زنگا چی دروازی سپوم مشتا کن پاسمان کی خو اسی که کوڑه دی کن رنا خو بگی نشتا دکه دنور رنا پی غلبه ده کنه و دنور پر رنا بانده با داغی گوتی اغا رنا غلبه و کی نو دیبام دغسی سپین که کوڑه پاتیشی دوبرا او اغا خود مومنان ده پارا پیدا شوی نور خوب دیس رئی اغی سر خودم را نور نشتا چې الله دې لکم نور او کم رڼا ورکړي دا نو بس هغه زمکه وټوله په دې باندې رڼا یې نو د شان ذکر کړو د مؤمنانو سوره حدید کې هم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورهم بین ایدیهم وبایمانهم وبوینی روز د قیامت وبوینی چې مؤمنان نارینه او مؤمنان زنانه روان وي جنت ته اور انا غانی وي داغي مخیتا او داغي خي طرف ته مخیتا به ذکر نهای چې سینه کې ایمان وکنا نه به داغي رنهای خی طرف تب ذکر نائی چا عمل نامی پا خلاص ورکلی شویم نو آغی کی چا کم رانا دا ذکر دوخ زیون یاد کری دی بین ایدیم و بین ایمان او دغسی اخر صورتی طلاق کیوں ویلیو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہوم نورهم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وہی چی اللہ پلد دغی نورن رکھو رانا ملشو پیٹرول با پاکی نونو تیل با پاکی نونو منافقانو اخو ملشوه وی اللہ منسر دارنا قائم او دائم ساتی اتمم للا نورنا دارنا نملکی کن خواه نبی نور ربها دامت لب نور دا اللہ دا کتاب دے نور دا ایمان دے دا مومنانو چی قیامت بطول پاغی باندی رنائی دا با اللہ خی خلقو تا چو گو رما تتنویلی چی اللہ نور السماوات والارض چی ارس خواللہ روخا نکلی دی اسمانون روخا نکلی دی پنورا و پسپوگ میسرم زمکی روخا نکلی دی نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات انکنا ویلیو بے مثال پیش کرے ہو چدا اللہ اگر رنہ کم دے دا نویلیو چیغا دا مومن پسینہ کی دا اتا دل تنشیلی دے اب قیامت کیوی نی چی ہر شیع و پاغی سر رنائی خودی خلق دا ایمان برکت ندلی دلے کن دیخو ایمان تا دیر سپک گوری کن کلو تا کنزل کئی ووضع الكتاب كي بخودشي عملنامي دخلقو پلا سنوكي هر چا تبخ پلا عملنام ورکل چا تبخ خلاص او چا تبخ غسلاص وجيء بالنبيين والشهداء اور ابوستشي پیغمبران او نور گواهان تکا فیصلہ بکی کنا د دنیا فیصله وکي دنیا کې هو فیصله نه ده شوی د رئیس خبره د زری په زره فیصله نه ده شوی. ټول قیامت ته وړاندې کړی چې دا وال تکی کیږي. یوازې د انسانانو نه بلکې دا هم حدیث کې راغلی و چې دا جانور به هم ژوندي شي، ځکه دی به هم دنیا کې یو بل سره ښکرې مار کړی وي. بیزو به جنګ کو کړی یو بل تاړم کړی وي، خو هیڅوک نه پوهېده چې د دې په څه باندې جنګ دی. الله پوهېده، نو الله وی د دې هغه فیصله راته هم پاتې ده. هغه به هم کېږي، دی به ژوندي کما او فیصله به وکړم چې تاسو دنیا کې په څه باندې جنګ کو. نو چې چا ظلم کړی هغه له به سزا ورکوم، مظلوم به بچ شي او ظالم له به سزا ورکوم. هر څه قیامت ته پاتې، دلته غصه نه دي شوي. فجیء بالنبیین والشهداء وقضی بینهم بالحق، فیصله به وکړی شي په میند د کې ډیر په انصاف سره، دیر پا عدل سرم، وهم لا يظلمون، او خلق سرما زربر ظلم نکلیشی پا خپل حقوقو کیم، ارچال پا خپل حق پورا ملاوش، جزا و سزا، دا دو خبری بھئی، چال پا اللہ وزن ورکی، اجرن ورکی دنی کو اعمالو، غریب ډیر خوشاله چیرې خو مونږ خو ډیر ورځې ته په انتظار وکنه، مونږ دنیا کې سلیدلې نه دي، بس الله سره هم ټوله قرض معامله کړی دا عملونه با کول ابا صاحبله به ورلېګل بیا هم تاسو نه دی کړی رستو چ سورا غټه وکړه د دې تپوس نه شوی. اوب قیامت کې جنان ابو لیزت بهاري وته وي جنن ستاو غریدا صدر وغړ واخا نن چې یو یو عمل وتا تسمره سمره بدلا او عوض ملاويږي. الله یما سره تو کنيشتا ما سره ټګي ټوري نشتم، او په یو سات کې ان الله سریع الحساب. حدیث کې راځي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې د قیامت دروازې د مؤمنانو باندې په داسیله کده د دنیا دروازه د دنیا دروازه کنا چې دولس بجې غرمشي کنه ویلا غرمشي وي بنې چې مؤمنان با په جنت کې آرام نه کوي او ډډې بلګي آرام بک او جهنميان با په جهنم کې خپل ځایونه رانی سي نصف النهار دومره زر بار الله فیصله کوي. ا دنیا فیصله خو نشته چې دیوانی یو ذات نه جوړ شو فوجداري دان کی ابدی کی تاریخونه ماریخونه بس سریع الحساب په انفن کې او فیصله کوي. خان زکاری کې نو څوک تاسو کولی شي نه به څوک اپیل کولی شي، بس خدای الله فیصله وي او ملائک بولاړي اغي تبع حکم کی چې دې بوزه خپل زیت دې بوزه خپل زیت خذوه فغلوه. مومنان خو ډیر په عزت سره ناشنا ناشنا سر سورلې بو تولالي بوراقونه عمل یک بار سره چې دی بوزه الار به ډیر لنډي لار اوذ لفتل جنته للمتقين غیر بعید دی وې چې را سور مزل وینو تپو سونه وکي چې سو میله وې 100 کیلومتر وې عمل کې رواني کې نو دا ده په جنتي بس او جهنميانو ملائکو تبالاوی خضوه اونی سیداب فغلوهم وی تلید لا سخپونا ثم الجحیم سولوهم بیا خاص جہنم تیدن نکے کنا فهم لا ظلمون ظلم نشکے دے ار بندل و دخپل عمل بدلور کئی من یعمل سوءا یجز به چسی کڑی دی آبا تملاوی گی وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ پُرَ بَوْرَ قْلِشِ هَرْ نَفْسَ بَدْلِ دَا عَمَلْ چِكَنَي دَيْمْ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ دیر خفوئی گی پاکارنو چی دیکلی دیم دیو حیرانی تدین خبار سییری فاللہ رب العزت با یو یو عمل راو باسی یو یو عمل چراوالا یو یو عمل عذیب حیرانی چی اللہ دا خود زمون نیرو دا خود زمون نیرو او بختور بای دیر خلقا چیغی دنیا کی زن خبر کرده پل رب یہ پی جندلی ری پل دینی پی جندلی ری پس سره پیجندشی په قران سره ته قران نه خبر کنا نه د خلق په نسبان نه کډیر لوی عالم دی ډیر لوی عالم دی وی ښا مفتی اعظم دی وی ښا د ټول ملک مفتی دی او چې قران نه ویل کنا هیڅ نشته هیڅ نشته بس قران د دې بیان کړي د لوی لوی علماو چې د الله فضل ورسره نو د الله طرف نو سره توفیق نو مرګره علم یې پکار رانغه عمل یې پکار رانغه ولي دار سچ کی د الله په فضل باندې کیږي ذالک فضل الله یوتی من یشاء دا پا عمل باندې نه ده ځکه نبی علیہ السلام یو ځل په خپل داسې وی چې لن یدخل احد الجنه بعمله په عمل سو جنت ننشیتلې نغې تاسو کو چې ولا انت تم نشیتلې او ولې زسو کې ما تاسو بجان باندې ما انما انا بشر مثلكم چې ستاسو حالي هغه زمامي کنا که دنیا کې او آخرت کې الا ما شاء الله ا خصوصيات ځان لري چې بل چاته نه حاصل نور ټولو عملونو کې او ټولو قوانینو کې پیغمبران او مؤمنان یو شانتي ناغی زوم پا خپل عمل سر نشمت لیم الا ای تغمدنی اللہ برحمتیم هاک اللہ رب العزت ما پا خپل رحمت کی راون غاریم بیا بلال شم دا خود فضل خبر دا نجی چا دا اللہ دا فضل نزان ندی خبر کرے او صرف پا خپل عمل باندی اعتماد کرے چی بس ما عمل کرے دیو الله وقبول کړیو په ګور د فضل سوال کوا چې الله په ما باندې خپل فضل وکړي زه عمل پتا مې نیما د استاد فضل او د احسان پتا مې مګواله دا سوال کوا نو الله خو پوېږي دا چې په عمل زری زری با ولا بدلی ور کوي او رکیږي نه پنا کیږي نه کانگا فرض دیو که واجب دیو که سنت دیو که مستحب دی لیکن بی عوض این پری دی عوض بولو اور کئی خام خا خام دل دے خودم روی چی قضیع بیناهم بالحق فیصلہ بوکلی شی و تفصیل بے رستو کئی خا چی دوارو فیصلہ بسنگا کولی شی هر یو بخپل خپل مقام ترسی کنه دغه فیصله ده. آخر دعوانا.